pesa kita ilelo yona nini ebongi na lana. Richard Monga Jean-Pierre Kassamba Sotia Sala Kiatanzela Yama Kolo Papa Belo Siata Parmangai Lela Ezinga Matanya Samba Koseke Jile Bokane Ave Maria Pi Ave Maria Sina Janyo Shako Maria Lo Sako Jackson Geleka Ave Maria Ave Maria Yo yo yo yo Maria lo sacó Na cosa me la cananza me tango nyoso Masusu bako silisa malo bayanza me kakampo ya mosoro Ibungina sale la mpo bale kibala na exemple Echide de fer malanga soki eza to na tikala mikuwa ya pamba mimi mujinga jibelo komo diosmena ma chance kokani pe obino kite mona makambo mpe keseni kushamani noko dijona mokili tozwaka ndenge moko te yo na mermado nga na jolie yo na ndako monene nga na ndako ya ndele motika nga na landa binanga Niki baweli sabo mengo ya mazara tope ya pungu Esuke na bango mabe o malita Nakoze na seya nzambe ya malembe Nakoze na seya nzakomba ya siki siki Nalobi na yembi na lembi Na sengi seku Pafezi bango anangeli mukoko Roje bushiri nisha kitoko beze mbukwe Dani panzwe Mami mona sina bosha Mjane da Silva ye ye Tambo di kembersa ke souvenir na Lika mbonyo se zala kanye bande li pena suka na yango Na banzi mokolo moko nga na kolo mwala pasi royo Nga na konzemba ye na lo yembo mpoko yo keranga Papa mambuji yo keranga Ayo na sengi sincerite Amba singi la roche rabaka songo Ayo na sengi fidelite Mustapele ambetele no kese sa sengi pele Apache komisa jujabili zikai Fifi madata Mingi bawali sabo mengo ya mazara tope ya mbungu Esuke la bango mabe o malita Nako zera seya ala ya lante lante Nako zera seya mungu ya surema Atandele monzulu kumombele akolonga Atandele lele lele